Aja, aja, give me a kiss. Na, na, na, na, till I'm a miss. Aja, aja, give me a kiss. Na, na, na, na, till I'm a miss. Hona yahi kal bhi hai, to kyun bole abhi nahi, abhi nahi. Kal bhi ya hone to de, shaadi se pehle kabhi nahi, kabhi nahi. माने नहीं हाय दिल आजा आजा give me a kiss na na na na till I'm a miss आजा आजा give me a kiss na na na na till I'm a miss कितना हसी है जैसे बहारों का उजाला प्यार कितना जवां है रहता हमेशा मतवाला प्यार ही गीत है जिंदगी के लिए प्यार ही मीत है आदमी के लिए जब ये चल पड़े रोके ना रुके राहें तेरी लाखों सही यही सबकी मंजिल आजा आजा give me a kiss na na na na till I'm a miss होना यही कल भी है तो क्यों बोले अभी नहीं अभी नहीं कल पिया होने तो दे शादी से पहले कभी नहीं कभी नहीं माने नहीं हाय दिल आजा आजा give me a kiss na na na na till I'm a miss आजा आजा give me a kiss na na na na till I'm a miss Give me a kiss Na na na na Till I'm a miss Hona yahi kal bhi hai To kyun bole abhi nahi abhi nahi Kal piya hone to de Shaadi se pehle kabhi nahi kabhi nahi Maane nahi haan dil Aaja aaja Give me a kiss Na na na na Till I'm a miss Aja, aja, give me a kiss Na, na, na, na, till I'm a miss